Juliusz Konczalski, Kronika Gier, 30 grudnia 2009, jest godzina 13.32. Ja właśnie szykuję się do montowania naszego ostatniego, 12 podcastu. I tak pomyślałem, że podzielę się z Wami trzema moimi spostrzeżeniami, czy właściwie takimi rozczarowaniami związanymi z grą The Saboteur. Po pierwsze, rozczarowała mnie cena, a właściwie rozczarowała mnie cena w wersji pudełkowej, która jest no, dobrze ponad 100 zł. Zaskoczyła mnie już w tym momencie cena wersji elektronicznej. Jeżeli byśmy chcieli ją kupić z oficjalnego sklepu Electronic Arts, musielibyśmy za nią zapłacić też ponad 100 zł, co jest już dla mnie bardzo dziwne. Nawet ta cena jest chyba jeszcze większa niż w wersji pudełkowej. A to, co mnie trochę uradowało chyba na sam koniec, to jest to, że na Allegro możemy kupić wersję, sam klucz tej gry, zarejestrować go właśnie przez ten EA Download Manager i normalnie ściągnąć sobie oryginalną wersję z oryginalnych serwerów EA, uwaga, za 69 zł. Także jeżeli rozważacie zakup tej gry, w wersji oczywiście PC-towej, to lepiej dobrze sprawdźcie, gdzie kupujecie i jaka jest cena i czy czasem no, nie zostaniecie nabici w butelkę. Także to tyle, jeśli chodzi o cenę. Druga rzecz, która mnie rozczarowała, to niestety problemy techniczne, których się w ogóle nie spodziewałem. To znaczy, już pomijam fakt, że w trakcie gry czasem jakoś tak mi, mam wrażenie z prawej strony jakby pulpit mój normalny komputera przebija gdzieś na tą grę. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Podobny problem miałem, wydaje mi się, z Falloutem 3 na PC-cie. No ale powiedzmy, to nie jest jakiś tam jeszcze uciążliwy problem. Da się to znieść. Gorszy problem miałem na samym początku, kiedy okazało się, że po uruchomieniu gry miałem od razu włączonego pada. No i gra zgłupiała, nie wiedziała, czy ja chcę grać padem, czy ja chcę grać klawiaturą i efekt był taki, że jak wsiadało się do samochodu, no to niestety po naciśnięciu gazu i ruszeniu do przodu kamera zaczyna kręcić się jako szalała wokół samochodu i nic z tym nie dało się zrobić. No nie dało się po prostu grać, wgryzłem się przez różne fora i zacząłem szukać rozwiązania na tego problemu. No i okazało się, że po prostu trzeba uruchomić grę z wyłączonym padem i dopiero włączyć pad po uruchomieniu gry, bo inaczej właśnie no, są takie problemy, jakie ja miałem. Tu też taka ciekawostka, że, bo tam czytałem na forach, że gra zalicza różne zwisy i tak dalej i dość niestabilnie pracuje. Ja na szczęście nic z tych rzeczy nie doświadczyłem, więc no nie wiem, w moim wypadku chyba tylko tego typu rzeczy były jakimiś takimi problemami, które mi trochę utrudniały, że tak powiem, zabawę. No jeszcze nie skończyłem, także nie wiem, może jeszcze zaliczę jakiś masakryczny zwis systemu albo w ogóle coś mi się wykrzaczy. A trzecia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to grafika w Saboteur. Otóż ta grafika, mimo że na screenach wygląda bardzo atrakcyjnie, zwłaszcza te zdjęcia czarno-białe, które są wystylizowane na Sin City i to rzeczywiście no bardzo, bardzo fajnie się prezentuje i wygląda bardzo ładnie, no to niestety w momencie, kiedy już ten świat, tam pomożemy tej opozycji i tak dalej, antynazistowskiej, to w tym momencie ten świat się, prawda, robi znów kolorowy, jakiś fragment tego świata. No i powiem szczerze, jak się on się robi kolorowy, to widać wtedy wszystkie niedoskonałości graficzne, niską jakość tekstur, kiepskie modele postaci, kiepskie modele samochodów, też brzydkie otoczenie w gruncie rzeczy. I ogólnie mam wrażenie, jak gram właśnie w tych kolorowych sekcjach tej gry, jakbym grał w tytuł, który został zrobiony na PlayStation 2 i tak naprawdę przeniesiony teraz na peceta. No, także powiedzmy sobie szczerze, średnio to się prezentuje. No cóż, no to by było tyle. O grze The Saboteur pewnie jeszcze jakiś czas, za jakiś czas powiem, a ja wracam do montowania podcastu. Trzymajcie się, cześć.